فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، پس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر اور مسلمانوں پر احسان جتایا ہے کہ نرمی کا یہ جذبہ جو آپ کے اندر مسلمانوں کے لیے موجزن ہے اللہ کا عطیہ ہے، اسی نے آپ پر اور صحابہ اکرام پر رحم کھاتے ہوئے یہ جذبہ نرم خوئی آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، ورنہ میدان احد میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو بڑا ہی غصہ دلانے والا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ بدخلق، سخت زبان، سخت دل ہوتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے تو ایک ایک کر کے سب آپ سے الگ ہو جاتے اور دعوت کا کام رک جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو نرم خو، نرم زبان، خوش مزاج اور رحم دل بنایا ہے. امام بخاری اور دوسرے محدثین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، کہ آپ سخت زبان، سخت دل اور بازاروں میں شور مچانے والے نہ ہوں گے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ عفو درگزر سے کام لیں گے، اس لیے ان سے آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اسے درگزر کر دیجئے جیسا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے اور جنگی اور غیر جنگی تمام معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ اکرام سے بہت سے معاملات میں مشورہ کرتے رہے. غزوہ بدر کے موقع سے دشمن کی فوج کو جا لینے کے بارے میں مشورہ کیا، غزوہ احد کے موقع سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، غزوہ خندق کے موقع سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کے بعد جو رائے طے پا جائے اس کام کو کر گزرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کیجئے، لوگوں کے مشورے پر نہیں. امام شوکانی لکھتے ہیں کہ مقصود انہی امور میں مشورہ کرنا ہے جن کے بارے میں شرع میں حکم صریح موجود نہ ہو. بعض علماء امت کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مسلمان حکام کو علماء سے ان امور میں ضرور مشورہ کرنا چاہیے جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے. قرطبی نے ابن عطیہ کا قول نقل کیا ہے کہ علماء کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو حاکم اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا اسے معزول کر دینا واجب ہے. فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ توکل کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو مہمل اور بیکار سمجھے جیسا کہ بعض جاہلوں کا خیال ہے، ورنہ مشورہ کرنا توکل کے خلاف ہوتا. توکل یہ ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو تو اختیار کرے لیکن دل سے اس پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ ہو تو صرف اللہ پر. آیت 160 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنی چاہے جیسا کہ میدان بدر میں کیا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمام امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور اس کی مدد فرمبرداروں کو حاصل ہوتی ہے اور گناہ زوال نعمت اور مغلوبیت و محزومیت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں.